Wabu Studios. Wanyabasi, shabwana, impenda wanyabasi. Kwa Yesu, na wakae kimya kimya. Wanyabasi, shabwana, wanyabasi she. Kwa Yesu, na wakae kimya kimya. Nyumbani kwa huo atangaze MC kwenye familia zao na mtumba kapieli malangoni kwa huo atangaze MC pa malangoni kwa huo na wafanya matangu Aisha ni mwao atangaza MC pa kwenye malango ya huo atangaza matanga nyumbani kwa huo Yasikome matanga kwenye familia zao Lanya kifo kwa juu yao Wana wasiwe salama watoto wao Mauti iwe fungu lao Kushindwa kuwe mbele yao Kwa kuwa mimi nimekutumaini Kimia milele, kimia milele.